سلام و صبح بخیر حضور شما دوستان شنونده برنامه امروز یک شنبه سوم آذر 1387 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2008 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه های بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما برنامه امروز یک شنبه سوم آذر ماه برابر با 23 نوامبر سرگذشت موسیقی علمی در ایران بخش هفتم رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. راه ابریشم داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما، خلاصه خبرهای ایران، میزگردی تحت عنوان گفتگوی ادیان در سازمان ملل متحد که هفته گذشته برگزار شد. در این میزگرد دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس، رضا علیجانی روزنامه‌نگار، یوسفی اشکوری از تهران با رادیو فرانسه در رابطه با این گفتگوی ادیان که در سازمان ملل برگزار شد بحث و گفتگو می‌کنند. در پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی خواهد بود. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز.

بودنه بکر تو به اعتبار درخت آزادی با خون پا میگیره روی زمین بدای بی شما یادآوری میکنم برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز شما میتونید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. قبل از اینکه سرگذشت موسیقی علمی در ایران رو پخش بکنم، یادآوری میکنم که روز شنبه 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب در محل قدوینگ شماره 49 آهوسفست به طرف حسله آخر خط اتوبوس شماره 3 شب یلدا به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار میشه. ورودی 20 کرون هست. برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود. موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیبا به سرپرستی خانم مرجان، نمایشگاه عکس و اسلاید و نمایشگاه کتاب و همچنین برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویج سرد در محل جشن شب یلدا با قیمت ارزان به فروش می‌رسند. برای اطلاعات بیشتر و همچنین رزرو جا به خاطر محدودیت سالن، شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. سرگذشت موسیقی علمی در ایران که در 16 برنامه تهیه و تنظیم شده است، البته با کمک بخش فارسی بی بی سی، در واقع شرح تحولات موسیقی علمی در ایران از زبان صاحب نظران و ارائه نمونه هایی از آثار آهنگسازان ایرانی است. تا کنون 6 بخش رو پخش کردیم. امروز توجه شما را به بخش 7 جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر. در برنامه گذشته یا برنامه ششم، سرگذشت ارکستر سمفونیک تهران را با تشکیل ارکستر بلدیه توسط غلام حسین مینباشیان آغاز کردیم و از آن به عنوان اولین سنگ بنای ارکستر سمفونیک تهران نام بردیم. سپس از تحولات ارکستر سمفونیک تهران در دوران تصدی پرویز محمود و روبیک گریگوریان از زبان چند صاحب نظر آگاه شدیم و دیدیم چرا ابتدا پرویز محمود و یکی دو سال بعد روبیک گریگوریان ظاهراً به دلایل مشابهی از رهبری این ارکستر کناره گرفتند و یکی بعد از دیگری راستپاره آمریکا شدند. از خرداد ماه 1330 که روبیک گریگوریان چوب دستی رهبری ارکستر سمفونیک تهران را زمین گذاشت، این ارکستر عملاً به حال تعطیل درآمد تا اینکه این مسئولیت به طور موقت به روبن سفاریان، هنرآموز ویولون هنرستان عالی موسیقی سپرده شد. سفاریان تا سال 1331 ارکستر را رهبری کرد و در این مدت چند کنسرت نیز از آثار چایکوفسکی، بتهوون، شوبرت، لیست و مرتضی حنانه توسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری او اجرا شد. پس از روبن سفاریان، مرتضی حنانه آهنگساز سرشناس ایرانی رهبری ارکستر سمفونیک تهران را به عهده گرفت. با وجودی که دوران رهبری حنانه هم مثل رهبران پیش از او بسیار کوتاه و از 1-2 سال تجاوز نکرد و در برنامه‌های ارکستر سمفونیک تهران هم تحول چشمگیر و قابل ذکری روی نداد، جایگاه ویژه حنانه در موسیقی ایران را نمیتوان نادیده گرفت. برخی از صاحب نظران این جایگاه را فقط و فقط مختص او میدانند، آن هم اساساً به دلیل هنر والای او در آهنگسازی و پژوهش در موسیقی. حنانه یکی از صاحب سبکترین آهنگسازان ایرانی است، با قید این نکته که ریشه تفکر موسیقایی او همواره غربی باقی ماند. به عقیده حنانه فقط موسیقی کلاسیک را میتوان موسیقی علمی دانست و به این مناسبت برای این نوع موسیقی با موسیقی ایرانی که به آن را موسیقی ملی میخواند تفاوت‌های اساسی قائل بود. محمود خوشنام، نویسنده و موسیقی‌شناس ایرانی، در شرح اهمیت و جایگاه حنانه می‌گوید: مرتضی حنانه یک موسیقیدان و آهنگساز کمابیش می‌شود گفت از نظر تفکر استثنایی است در دوره معاصر ایران در زمینه موسیقی ایرانی که میخواد زبان جهان فهم پیدا بکنه. نظرات خیلی ویژه‌ای داشت که خیلی از همتایان او در واقع نمیپذیرفتند نظراتش رو، کمی اغراق‌آمیز میدیدند نظراتش رو یا غیر ممکن میدیدند انجام نظراتش رو، ولی به هر حال همین نظرات سبب ایجاد تفکر در جامعه موسیقی ایران به خصوص در حوزه موسیقی ایرانی که شکل بین‌المللی میخواد بگیره پیدا میکرد. حنانه بسیار رهبر باهوش به اصطلاح کاربری بود، به این معنا که میتونست رهبری خودش رو در واقع تسلط بده بر ارکستر، ولی خیلی مسئله مهمیه چون رهبری تنها در تکان دادن دست و این حرفا نیست. و حتی بعضی از رهبران دیگر خودش گاه به طنز میگرفت که اینا فقط بلدن دستاشون رو تکون بدن مثل اینکه میخوان کلاغ پر بدن. باید این دستکان دادن ها یک معنا و مفهومی درستی داشته باشه، نه صرفا به خاطر اون زیبایی حرکت دست. از این گونه نظرات داشت و خودش خیلی محکم تو این زمینه کار میکرد و کسانی که بیشتر باش نزدیک بودن در کار رهبری همیشه او رو تحسین کردن از این بابت. بخشی بود از یکی از آفریده های مرتضی حنانه به نام صبر. حنانه در سال 1314 در دوره‌ای که غلام حسین مینباشیان ریاست هنرستان عالی موسیقی را به عهده داشت وارد هنرستان شد و به توصیه یکی از اساتید چکسلواکی که برای آموزش سازهای بادی در هنرستان تدریس می‌کرد به فراگیری هورد که یک ساز بزرگ بادی است مشغول شد. بعد از بازگشت پرویز محمود به ایران و به عهده گرفتن مسئولیت اداره هنرستان عالی موسیقی، حنانه نزد او به آموزش آهنگسازی، کمپوزیسیون و هارمونی پرداخت و به تدریج به آهنگسازی علاقه‌مند شد. خلأ موجود در پی عزیمت پرویز محمود و روبیک گریگوریان به آمریکا فرصت بسیار مناسبی در اختیار حنانه گذاشت، چون با قبول رهبری ارکستر سمفونیک تهران در واقع راه برای پیشرفت‌های بعدیش هموار شد. با همین ارکستر بود که سویت شهر مرجان نخستین آفریده خود را در کنسرتی که در بزرگداشت ابوعلی سینا برگزار می‌شد رهبری کرد. کنسرتی که جمله مورد توجه سفیر ایتالیا قرار گرفت و منجر به اهدای یک بورس تحصیلی به او برای تکمیل رشته آهنگسازی در روم شد. با وجود این، حنانه پس از بازگشت از ایتالیا مدت‌ها بیکار ماند و ارتباطش به طور کامل با ارکستر سمفونیک تهران قطع شد. هرچند به گفته فریدون ناصری، دوست نزدیک مرتضی حنانه که سالها رهبری ارکستر سمفونیک تهران را بعد از انقلاب به عهده داشته، حنانه به دلیل علاقه فراوانش به آهنگسازی حاضر به قبول مجدد مسئولیت ارکستر سمفونیک تهران نشد. او هم مثل خیلی های دیگه دلش واقعا برای مملکت میسوخت، برای ارکستر میسوخت، به این دلیل آمد به شروع کرد و به هر حال با جون کندن، با مقداری فداکاری باید گفت، به هر حال ارکستر رو یک سال نیم دو سالی رو پاش نگه داشت و کار کرد با ارکستر تا تویبر آمد به ایران. و اصلا کارش این نبود که ارکستر سمفونیک بمونه، کارش آهنگسازی بود، اصلا کارش این نبود، چنین چیزی نبود. او رادیو کار میکرد، هر دامو رادیو کار میکردیم، ولی اصلا ارکستر سمفونیک ربطی نداشت، لازم نبود در ارکستر سمفونیک بمونه، نمیخواست بمونه، کارش میدم این نبود. هر کسی شغلی داره، کاری داره، ولی اون میتونست بکنه خیلی کارا رو، ولی خودش میدونست که کار اون نیست، یعنی اون نمیتونه به صورت مداوم میدم بده این کارو. و بعد کار ارکست کار میخواد خودش، یعنی شما ارکست کار میکنید، خودتون باید بیش از ارکست که این کار بکنید. و او ترجیح میده که کار آهنگسازیشو، کار تحقیقشو بیشتر ادامه بده تا کار ارکستشو. قطعه بود از یکی دیگر از آثار مرتضی حنانه به نام والس بختیاری. حنانه یک سالی بعد از بازگشتش از ایتالیا عهده‌دار مسئولیت مشابهی شد. نصرت الله معینیان، رئیس وقت اداره کل رادیو، حنانه را مسئول تشکیل یک ارکستر سمفونیک بزرگ برای اجرای آهنگهای ایرانی در رادیو کرد. در نتیجه حنانه ارکستر فارابی را پدید آورد و از همان زمان موسیقی ایرانی به اصطلاح علمی شده و آرایش شده را با این ارکستر اجرا کرد. تشکیل این ارکستر و به عهده گرفتن رهبری آن فرصتی به وجود آورد که حنانه هم آثار متعدد خود را اجرا کند و هم به معرفی آثار آهنگسازان دیگر ایرانی بپردازد. ایجاد ارکستر فارابی در این حال شهرت زیادی نیز برای حنانه کسب کرد. در سالهای پایانی دهه 40 با انحلال ارکستر فارابی، حنانه به موسیقی فیلم روی آورد. آفریده های او برای بسیاری از فیلم های سینمایی ایران توفیق به همراه داشته است. فرار از تله، تپه های مالیک، موج و گلیم، سلام سرزمین من و تیرباران از زمره این فیلم ها به شمار می آیند. محمود خوشنام درباره این بخش از فعالیت های حنانه می گوید. حنانه همون دوره که در ایتالیا بود، خودش هم در سرگذشت خودش میگوید که چون وضع مالی خوبی نداشته و اون بورسی هم که میگرفته تکافوی زندگیشون نمیکرده، کوشش میکنه به کارهای دیگه دست بزنه. از جمله میره سراغ دوبله فیلم. خیلی از فیلم های ایتالیایی که اون زمان در ایران میومد و روی اکران میرفت، در واقع از طریق حنانه دوبله میشد که در اون زمان با کمک حسین سرشار، مرحوم حسین سرشار که او هم در ایتالیا بود، انجام میگرفت. و صدا این هنوز در فیلم های قدیمی که فیلم هایی که مثلا ویتوریو دسیکا ساخته کاملا مشخصه در دوبله این فیلم ها. در همون زمان فکر حالا که داره با فیلم کار میکنه که کمی هم روی موسیقی فیلم، یعنی ذهنش رفت به سمت ساختن موسیقی فیلم. در چند تا موسیقی فیلم هم نوشت در همونجا و برگشت وقتی به ایران، دید که میتونه در این زمینه هم کار بکنه. مصادف شده بود بازگشتش به دوره شکوفایی فیلم های ایرانی که همون سالهای 40 و 50 باشه. این است که به نظر من حتی میشود گفت که کار آهنگسازی او برای فیلم ارزش و اهمیت بیشتری شاید داره، یعنی از نظر محتوایی، تا آهنگایی که همینطوری به صورت مجرد و منتزع ساخته. با عزیمت حنانه به ایتالیا، رهبری ارکستر سمفونیک تهران به طور موقت به سرژ خودسیف، استاد با سابقه ویولون هنرستان عالی موسیقی، سپرده شد که عملا تا سال 1334 این مسئولیت را به عهده داشت. دکتر ساسان سپنتا، استاد دانشگاه، درباره سرژ خودسیف میگوید: باید از کنم که اون از تحصیل کرده های روسیه بود، کنسرواتوار اونجا رو در ویولون به پایان رسونده بود و یکی از بهترین مدرسان موسیقی کلاسیک به خصوص ویولون در ایران بود. خودسیف ضمن تدریس ارکسترهای مختلفی را هم سرپرستی و رهبری کرد. در حدود 1307 که مدرسه موسیقی نظام تغییر ریاست داد و سالار معظم در واقع به ریاست مدرسه موسیقی نظام رفت، وزیری مدرسه موسیقی رو عهده‌دار شد ضمن اون مدرسه که قبلا داشت. خودسیف خدمت خودش رو در آموزش ویولون اونجا هم ادامه داد و حتی چند نفر ویولون خوب وزیری مثل مرحوم مصطفی عدیب که ویولون میزد، یا خود مرحوم رومای خالقی و مرحوم استاد ابوالحسن خان سبا، اینها رفتن پیش همین خودسیف برای پیشرفت کار ویولونشون. وجود خودسیف واقعا نعمتی بود برای موسیقی، فرصت بسیار عالی بود، چون خودسیف تحصیل کرده روسیه بود و مکتب ویولون روس در آموزش ویولون در سطح جهانی از مکتب‌های شاخصه. بعدم که علی نقی وزیری در 1313 از هنرستان عالی موسیقی کنار رفت و مین باشیان عهده‌دار اونجا شد، خودسیف استاد برجسته تدریس ویولون در هنرستان عالی موسیقی بود که این در سالهای 1313 و در ارکستری که مین باشیان تشکیل داده بود، ارکستر سمفونیک بلدیه یا شهرداری اون وقت نامگذاری شده بود، خودسیف اونجا با همت بسیار زیادی هم نوازندگی میکرد و هم روزهای تدریس ویولون ادامه میداد. با پایان گرفتن عمر کوتاه رهبری خودسیف، مسئولیت ارکستر سمفونیک تهران به حشمت سنجری سپرده شد و به این ترتیب ارکستر سمفونیک تهران برای اولین بار صاحب یک رهبر ثابت شد. سرگذشت ارکستر سمفونیک تهران در دوران تصدی حشمت سنجری موضوع برنامه آینده ما از این مجموعه خواهد بود. در اینجا ضمن پخش قسمتی از موسیقی متن فیلم فرار از تله، یکی دیگر از آفریده های زیبای حنانه، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم کهن بیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم چگونه گویم درخت خشکم عجب نباشد اگر تبر زن طمع ببندد در استخوانم در این جهنم گل بهشتی چگونه رویم چگونه بویم من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم کهن دیارا دیار یارا ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کشت که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم ز پای آنان فروستانم کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم آه ای دیار دور ای سرزمین کودکی من خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم من نقش خیش را همه جا در تو دیدم تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم ای ملک بی غرور ای مرز و بوم پیر جوان بختی ای آشیان کهنه سیمرغ یک روز چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، میبینم آفتاب تو را در برابرم. سفینه ی دل نشسته در گل، چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده ای کو که چشم حسرت درون شد. علا خدایا گره گشایا، به چار جویی مرا مدد کن. خدایا علا خدایا، بود که بر خود دری گشایم، غم درون را برون کشان. کبوتران را به گاه رفتن، سر نشستن به بام من نیست، که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم. پای آنان فروستانم، آهندیاران دیاره دیاران، به دست و کلم ولی ندانم، ولی ندانم اگر گریزم کجا گریزم، اگر ببارم کجا ببارم. رفتن دل از تو دندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم. شب یلدا در شهر آهوس برگزار میشه، البته از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز. زمان جشن شب یلدا شنبه 20 دسامبر 2008 ساعت 18 تا 24 در محله قدوینگ شماره 49 8210 آهوس وست، آخر خط اتوبوس شماره 3 به طرف اصله. ورودی 30 کرون هست. برنامه شب یلا، گفتاری در مورد یلا، موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیبا به سرپرستی خانم مرجان، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه متنوع دیگر. از مهمانان در شب یلا آجیل و میوه شب یلا پذیرایی خواهد شد، اما نوشیدنی و ساندویج سرد با قیمت ارزان در محل جشن موجود است. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا به خاطر محدودیت سالن، شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید و همونطور که گفتم برگزار کننده شب یلدا در شهر آهوس گروه فرهنگی و رادیویی البرز است. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به راه ابریشم داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. در کار هنر هفتم از جمله منتقدان، سناریو نویسان و مسئولان سینماتیک ها 100 فیلم از زیباترین فیلم های جهان را برگزیدند. این 100 فیلم تاریخ سینما که محتوای کتابی به نام 100 فیلم برای برپا کردن یک سینماتیک ایدئال را تشکیل می‌دهند، در یک برنامه بزرگ مرور بر آثار در سینمای هوفر مدیسی در پاریس به نمایش در می‌آیند. در صدر این فیلم‌ها سیتیزن کین، شهروند کین، شاهکار اورسن ولز و بلافاصله در مقام دوم دو فیلم شب شکارچی و قانون بازی ساخته ژان رنوار قرار می‌گیرند. در میان 10 فیلم اول نام فیلم هایی چون آواز در زیر باران ساخته استنلی دانن و جین کلی، سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک، کودکان بهشت اثر مارسل کارنه و زندانیان کبیر اثر جان فورد دیده می شود. از نام کلینت ایستوود، مارسل پانیول، ویم وندرز و مارتین اسکورسیزه در این فهرست خبری نیست. 26مین فستیوال شهر تورینو که از سال گذشته ریاست آن را نانی مورتی کارگردان ایتالیایی به عهده گرفته روح تازه‌ای در آن دمیده است، امسال نیز بخش تازه‌ای را به فستیوال روها ارائه می‌کند و این بخش بین‌المللی فیلم‌های مستند است. نظر به سرزندگی سینمای مستند و همچنین بی‌تفاوت نبودن نانی مورتی به وضع جهان، به وجود آوردن این بخش کاملا منطقی به نظر می‌رسد. به ویژه اینکه سال گذشته نانی مورتی بخش دیگری به نام وضعیت جهان را به وجود آورد که در آن قرار شد فیلم‌های با دلمشغولی‌های در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی نشان داده شود. موضوع امسال این بخش اتفاقا سیاست خواهد بود. سه مرور بر آثار امسال، یکی بر آثار رومن پولانسکی کارگردان لهستانی، آثار ژان پیر ملویل کارگردان فرانسوی و همچنین آثاری زیر عنوان رنسانس سینمای انگلستان در نظر گرفته شده است. و در شب آغاز فستیوال که امشب است، فیلم دبلیو اثر آلیور استون کارگردان آمریکایی در حضور خود کارگردان به نمایش در می آید، فیلمی که زندگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به تصویر می کشد. متاسفانه امسال نیز چون سال گذشته نام هیچ فیلم ایرانی در میان 230 فیلم حاضر در فستیوال دیده نمی شود. که در برنامه روز 8 نوامبر گفته شد، البته اگر آن را شنیده باشید، از تاریخ 6 تا 23 نوامبر انجمن فلسفی سیتفیلو در شهر لیل در شمال فرانسه علاقمندان فلسفه را به شرکت در بیش از 90 کنفرانس دعوت کرد. سیتفیلو رویدادی است که از 12 سال پیش به وجود آمده و چیزی شبیه به یک فستیوال است، فستیوالی برای مردمی کردن فلسفه. یعنی از فلسفه دانان می‌خواهند تا فلسفه را برای غیر حرفه‌ای‌ها تشریح کنند. این رویداد همه ساله میزبان یک کشور و یا یک چهره مهم دنیای فلسفه است. میهمان برگزاری امسال این انجمن ایران بود. از این رو بسیاری توانستند از جهات مختلف به فرهنگ این کشور بنگرند، چرا که به گفته ژیلبر گلاسمن رئیس این انجمن، فلسفه تنها به سخنوری محدود نمی شود و بسیاری هنرها از جمله خطاطی، مینیاتور، تزیین باغ‌ها، سینما و موزیک و هنرهای ناشی از تراوشات ذهنی و خلاق را هم در بر می گیرد. در نتیجه برای نشان دادن جامعه ایران لازم بود سینمای آن را هم نشان دهند، که این چنین شد و بسیاری توانستند تصویر دیگری از این کشور در ذهن خود بپرورانند. یکی از برنامه‌های جالب این رویداد سخنرانی و کنسرت داریوش طلایی نوازنده به نام تار و ستار و استاد ردیف بود. او سخنان خود را با دادن تاریخچه‌ای از تلاقی موسیقی غرب و موسیقی ایرانی، آمیزش آنها و جناح بندی‌هایی را که به وجود آورد آغاز نمود. سپس به تشریح موسیقی سنتی ایران پرداخت و آنگاه با سه‌تار نمونه‌هایی از این دستگاه و گوشه‌های موسیقی ایرانی ارائه نمود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. روشی که می‌تواند به پرورش گوش کسانی که با این موسیقی آشنایی ندارند در زمان کوتاه بسیار کمک کند. از داریوش طلایی خواستم همان نظم گفتارش را در این مصاحبه هم حفظ کند. او در آغاز از تاریخچه ورود موسیقی غربی به ایران گفت. با اومدن فرهنگ غربی و به خصوص موسیقی نظام در دارالفنون که آلفرد لومر فرانسوی اومد به ایران و موسیقی غربی رو آموزش داد، نوت و سولفژ و بعضی از سازهای غربی که هدف در واقع موسیقی نظامی بود، باعث شد که ایرانی ها به صورت جدی و علمی با موسیقی غربی آشنا بشن و تأثیر خودشو بذاره و این دوتا فرهنگ در کنار همدیگه و بعضی وقتا به موازی همدیگه و بعضی موقعا تأثیرگذار روی همدیگه یک کشمکش هایی داشتن. یعنی بعضی ها که همون موسیقیدان های سنتی بودن که کار خودشونو میکردن، بعضی که در رأسش علی نقی وزیری قرار داره کسی بود که موسیقی ایرانی رو میشناخت و آدم خیلی نوگرایی و خیلی پر انرژی و فعال و وطن پرست بود، رفت به دنبال اینکه موسیقی ایرانی رو مثل موسیقی غربی گسترش بده. برای همین اومد آلمان، اومد فرانسه، بعد برگشت هنرستان موسیقی ملی رو تأسیس کرد و بسیار تاثیرگذار بود. کسانی مثل روح‌الله خالقی، ابوالحسن صبا، موسی معروفی و بسیاری کسان دیگه که بعداً در موسیقی ایرانی تاثیرگذار بودن از این مکتب وزیری بیرون اومدن و در دنبالش برنامه گلها در رادیو بود که توسط روح‌الله خالقی بنیانگذاری شد. ابوالحسن صبا خودش شیوه و مکتب موسیقی داشت، موسی معروفی در نوت نویسی و انتشار ردیف، و این یه بخش خیلی مهمیه تا امروز هم ادامه داره. یه بخش دیگه بود مثل خادم میثاق، مینباشیان، کسانی که جانشینان لومر بودن و موسیقی رو فقط همون موسیقی کلاسیک غربی میدونستن و اصلا اعتقاد نداشتن به اینکه موسیقی ایرانی هم برای خودش میتونه جایگاهی داشته باشه، چه برسه به این که مثلا با مخلوط شدن با موسیقی غربی یک سبکای جدیدی پیش بیاد. حالا در ادامه همینطور اتفاقات زیادی میفته، برای اینکه خط بین این دوتا مشخص نیست. بعضی وقتا اون تفکر غالب میشه در جایی، بعضی وقتا این یکی تفکر. مسائل بین المللی هم بهش میپیونده، از جمله مثلا در سالهای 60 کسانی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا به عنوان اتنوموزیکولوگ یا موسیقی شناس قومی میان به ایران و آدمای از لحاظ دانشگاهی بسیار مهم و سرشناسی بودن، من به الازونیس و برونو نتل اشاره کردم، میان و این بار خیلی حمایت میکنن و ارزش گذاری میکنن روی موسیقی های اصیل و سنتی که تا اون موقع یه مقدار میشه گفت تحقیر شده بود حتی. و این یه سرفصل جدیدیه که همونطور که غرب اومده بود موسیقی رو تحقیر کرده بود در اون دوره اول با اون مدرنیته و نوگرایی، این بار هم باز غرب اومد به صورت آکادمیک موسیقی رو بالا بردن و ارزش‌های موسیقی رو یادآور شدن و این باعث شد که اعتماد به نفسی پیش اومد توی این زمینه که این در سال 70 میشه گفت که اوجش بود و حتی مرکز حفظ و احیای موسیقی که من خودم و یک سری از دوستانمون که خیلی جوان بودیم توی این مرکز به یک شکلی باز برگشت به اصالت شد و ما اومدیم و در اونجا یه سری آثار قدیمی رو بازسازی کردیم، خارج اومدیم کنسرت دادیم، با باله گلستان به موریس بژار سفارش داده شد روی همین موسیقی. و بعد از انقلاب هم یک سری مهاجرت هایی بود که این هم یک دوره جدیده که در خارج از ایران موسیقی ایرانی یک جایگاه از یک طرف اجرایی و موسیقی ایرانی برای ایرانی هایی که خارج از ایران هستن که قبل از انقلاب چنین چیزی وجود نداشت، و همین کارهای آموزشی و آکادمیکی که شاید بشه گفت حتی همین سمیناری که ما اومدیم تو شرکت کردیم از جمله اوناست که داره توجه میشه به موسیقی ایرانی و یک بخش مهم از فرهنگ ایران موسیقیشه، اگرچه خیلی وقتها این بخش بهش توجه کافی نمیشه و یک مقدار حتی سانسور میشه و از گسترشش و از آموزشش جلوگیری میشه، ولی مانع نمیشه که ما میدونیم و همه کسانی که اهل فرهنگ و علم هستن میدونن که یک بخش مهم فرهنگ ایران موسیقی ایرانه. و در این همایش هم ما به این عنوان اومده بودیم که این بخش مهم فرهنگ و هویت ایرانی رو بشناسونیم. آقای طلایی، شما کلی کار تحقیقاتی کردید در زمینه ردیف و به عنوان یکی از موسیقیدانان مهم ردیف شناخته میشین. یک متد جدید تدریس موسیقی ایرانی و ردیف ها رو منتشر کردین که این کتاب به انگلیسی هم ترجمه شده. این کتاب یک سعی در ادامه مکتوب کردن موسیقی ایرانی. همونطور که گفتم موسیقی ایرانی سری خصوصیات خودشو داره و لازم به یاداوریه که این موسیقی موسیقی شفاهی بوده و از 100 سال پیش یواش یواش نوت نگاری هایی شده و بنا به ضرورت زمان و دانشی که اون زمان از موسیقی و نوت داشتن، یک متد هایی رو برای مکتوب کردن موسیقی به کار بردن که طبیعتاً در شروع با ساختار این موسیقی هماهنگ نبوده و یک چیزهایی فدا شده، یعنی اون مفاهیم یا کنسپت های ریتمیک، ملودیک، جمله بندی ها و زمان بندی ها و فواصل، یعنی به قول معروف عامیانه برای اینکه توی اون قالب های یک خط دیگه و یه مفاهیم دیگه نگارشی جا بشه، اینا رو سر و تهش رو زدن و در اون گذاشتن و بنابراین خیلی نوت هایی که ما داشتیم ناهماهنگ بود و استفاده کاربردی نمیتونست بشه از این نوت ها. بنابراین من یه کاری که در واقع میشه گفت کار یک عمر، نتیجه تمام از اون زمان کودکی که موسیقی کار کردم و با نوت کار کردم و یک آسیب شناسی کردم از این مسئله نگارش، یک روش نگارشی رو ابداع کردم که بر اساس همون ساختار و مفاهیم درونی موسیقی ایرانی باشه. مثلا برای زمانبندی از یک سری علامتهایی که گویای کششهای انعطاف پذیر یا علائمی برای این به کار بردم و در ضمن هم سعی کردم که جنبه کاربردی داشته باشه، یعنی هدف من این بوده که از این نوت یک سری موزیسین استفاده کنن و یک سری موسیقیدان با این تربیت بشن، نه که فقط یه سری ترانسکریپسیون اتنوموزیکولوژی باشه که مثلا 4 نفر تو دنیا براشون جالب باشه اینو با بکنن یه چیزایی بفهمن. و نتیجه هم داده، یعنی تمام کسانی که موسیقی کار میکنن به صورت عملی الان از این کتاب استفاده میکنن ولی خیلی سریع با ردیف ارتباط برقرار میکنن. من فقط یک مثال ریتمیکشو زدم ولی نکات دیگه هست از لحاظ بافت جمله بندی ها، کسی وقتی نگاه میکنه از لحاظ تصویری میبینه بافت جملات چجوره، مثلا یک سلول یا یک فیگور موسیقی بست و گسترش پیدا میکنه، تحریرها رو میسازه، جملات شعری رو میسازه و غیره و غیره، و تکرارها چه مواقعی میتونن آزاد باشن چه مواقعی نمیتونن آزاد باشن. یک نکته که خیلی ظریفه و خیلی مهمه در موسیقی ایرانی اینه که یک جاهایی ثابت هستن و یک چیزهایی انعطاف پذیرن، این دوتا باید مشخص باشه و سواد موسیقی ایرانی یه مقدار زیادی به این بستگی داره و اگر ما اون انعطاف پذیرا رو بیاییم ثابتش کنیم، این موسیقی رو در واقع کشتیم، و اگر بیاییم اونایی که ثابت بودن و باید ثابت باشن و اصول این موسیقی هن بخواییم اونا رو مشخص نکنیم و اهمیتشون رو نپردازیم بهشون، دانش این موسیقی رو از بین بردیم. بنابراین برای اینکه اون هنرجو هم سواد موسیقی رو یاد بگیره هم خلاقیتش کشته نشه، بتونیم این دوتا جنبه رو کنار هم بهش آموزش بدیم. با سپاسگزاری از داروش طلایی باید اضافه کنم وای مسافری که میری به سوی ایران، از جانب هزاران ایرانی پریشان، رسیدی به خاک پاکش بوس بزن به خاک، رسیدی به خاک پاکش بوس بزن به خاک. آهای مسافری که میری به سوی یارا، چشمای من مال تو، بردار ببر به ایران، نگردونش دورشم با خوب تماشا کنه، عقده چند سال رو با گریه هاش با کنه، نسای من مال تو، دستای عاشقم رو به شیوه عاشقان بذار تو دست ایران، دستای عاشقم رو بکش رو شال دارش، دستای عاشقم رو بزن تو آب دنیا. عرض سلام و صبح بخیر دوباره خدمت شما. به علت تراکم برنامه توجه شما را به خلاصه خبرهایی در مورد ایران توجه بفرمایید. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش اعلام کرد رژیم تهران تنها چند گام با تعیین میزان کافی اورانیوم غنی شده برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد و این امر موجب نگرانی جدی است. نماینده آمریکا در آژانس افزود گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که فعالیت‌های هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایران ناقص چندین قطعنامه آژانس و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. همزمان شبکه خبری العربیه اعلام کرد که رژیم تهران در سال آینده به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. العربیه گفت یک مقام کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد رژیم تهران در صورت ادامه برنامه هسته‌ای با درصد فعلی غنی‌سازی اورانیوم میتواند در یک سال آینده به بمب اتمی دست پیدا کند. در پی قطع تصویب قطعنامه محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران، سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد گفت اهمیت این قطعنامه در این است که عملکرد بسیار بد رژیم جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر برملا می سازد. همچنین سفیر کانادا که اصلی ترین بانی قطعنامه بود گفت از زمان تصویب قطعنامه قبلی در مورد ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت گذاشته شده است. وی در ادامه گفت اصلی ترین بازیگران ایجاد تغییر در ایران مردم این کشور هستند و حامیان این قطعنامه امیدوارند که این قطعنامه بتواند حمایت و ترغیب کافی را برای مردم ایران ایجاد کند. نگرانی یکی از فرماندهان نظامی رژیم جمهوری اسلامی از وقوع جنگ. نشریه گام تو در دانشگاه عراق توقیف شد. رفتگران آبادان در پی از دست دادن شغلشان و اعتصاب کردند و این اعتصاب وارد دومین روز خود شد در شهر آبادان. هر 20 دقیقه یک نفر در ایران بر اثر تصادف و وضعیت بد جاده ها میمیرن، جانشون ها از دست میدن. در ایران خبر رسید یک قهرمان کشتی به جرم جنایت به قصاص محکوم شد. گفته میشه که انتقال آیت الله بروجردی به محلی نامعلوم از زندانی به زندان دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین بنا به گزارش‌های خبرهای داخل ایران، 4 دانشجوی متأسن دانشگاه علامه طباطبایی توسط انتظامات دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گفته میشه که عاملان انفجار تروریستی به گفته مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز اعدام میشوند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، به گفته یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی، یک ایرانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل روز گذشته اعدام شد. اشتری نه تنها اطلاعات مورد نیاز به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی مورد نیاز اطلاعات مورد نیاز اسرائیل را جمع‌آوری و منتقل می‌کرد، بلکه با هدایت دستگاه جاسوسی اسرائیل راهنمایی‌هایی را برای خرید وسایل و امکانات نامناسب به برخی از مراکز تحقیقاتی و دفاعی اسرائیل ارائه می‌کرد است. در رابطه با سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر که روز جمعه اول آذر ماه 10 سالگردش بود، نذاشتن که مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در تهران برگزار بشه. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب میکنم. امروز اول آذر ماه دقیقاً 10 از قتل فجیع داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و پروانه اسکندری همسرش در منزل مسکونیشان در تهران می‌گذرد. دو قتل که سرآغاز یک سلسله قتل‌های دیگر روشنفکران و دیگر اندیشان شد و به قتل‌های زنجیره‌ای معروف گشت. پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر، همه ساله فرزندان ایشان در روز اول آذر برای گرامی داشت خاطره پدر و مادر مراسمی در منزلشان برپا می کردند. در سالهای اخیر برگزاری این مراسم نیز با مشکل روبرو شده یا مقامات جمهوری اسلامی ایران مانع آن شدند. از سرکار خانم پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر که برای برگزاری این مراسم به تهران رفتند میپرسم برخورد مقامات در سال جاری با ایشان در ارتباط با این مراسم چگونه بوده و امروز چطور سپری شد. برادرم و من برای بزرگ داشته پدر و مادرمون به ایران آمدیم و سعی کردیم که مراسمی رو در خونه اون دو عزیز که قتلگاهشون هم هست برپا کنیم. بعد از چند روزی به ما به صورت رسمی ابلاغ شد که این مراسم ممنوعه و از سوی دو ارگان اطلاعاتی و انتظامی گفتند که به هر صورت از برگزاری این مراسم جلوگیری خواهند کرد. امروز از صبح زود دو طرف کوچه خانه ما رو نرده کشی کردند، مأمورین انتظامی ایستادند. اونچه که من خبر دارم اینه که در خیابون‌های اطراف هم ایستادند. توی این کوچه کسی رو نمیذارند که به خونه ما برسه و در واقع کنترل شدید میکنند که هیچ کس وارد اینجا نشه. خانم فروهر، این ممنوعیت شامل افراد فامیل و خانواده شما هم شده؟ کسانی که خاله های من، مادر بزرگم، چند قوم‌وخویش نزدیک که شب رو اینجا خوابیدند، خب اینها درون خونه هستند، ولی امروز از اقوام نزدیک من هم که مراجعه کردند حتی اجازه ندادند قبل از ظهر به داخل خونه میان و اونها رو برگردوندن، پسر داییم رو برگردوندن، شوهر خالم رو برگردوندن. پرونده این قتل در چه وضعیتی است بعد از 10 سال و آیا شما هنوز پیگیر آن هستید؟ پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مخدومه اعلام شده. ما بعد از دوره طولانی پیگیری که بالاخره به تشکیل اون دادگاه نمایشی انجامید و ما در اون شرکت نکردیم، شکایتی هم به اصل 90 مجلس بردیم، اما اونچه که یقینه اینه که دستگاه قضایی قصد رسیدگی به این پرونده رو نداشت از ابتدا، بلکه میخواست نمایشی سرهم بکنه و مسئله رو اونطور که رئیس قوه قضایی اون موقع گفت ببنده. منتها از نظر ما این پرونده همچنان باز، این دادخواهی است که ناتمام مونده و پیگیری اون وظیفه نه تنها ما که بازماندگان اون قربانیان عزیز هستیم، بلکه یکایک ایرانیانه. سرکار خانم پرستو فروهر، سپاسگزارم که دعوت ما را برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه شب قطعنامه نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، از جمله شکنجه در زندان‌ها، مجازات‌های غیر انسانی مانند قطع اعضای بدن و شلاق، اعدام‌های خیابانی، اعدام کودکان، سنگسار به عنوان شیوه‌ای از اعدام، دستگیری و سرکوب زنان که خواستار حقوق حقه خود هستند، ادامه تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و اقلیت‌های دیگر، محدودیت‌های جدی و مستمر آزادی عقیده و بیان، سرکوب تجمعات صلح‌آمیز و اجتماعات و افزایش اذیت و آزار، ترساندن و تحت تعقیب قرار دادن مدافعان حقوق بشر عمیقا ابراز نگرانی شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت این قطعنامه پس از آن به دست آمد که تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصویب آن خونسا شد. این قطعنامه در دست بررسی است تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تصویب شود. در رابطه با تصویب قطعنامه محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران، توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای که روز گذشته صادر شد، ایران رو به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. خانم الهی هیکس، شما مدیر سازمان حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورک هستید. قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض جدی حقوق بشر صادر شده. فضای این نشست چطور بود؟ امسال اتفاقا با سالهای گذشته جو متفاوت بود. فقط سه کشور کره شمالی، میانمار یا برمه و جمهوری اسلامی ایران قطعنامه علیهشون در رابطه با نقض حقوق شهروندانشون به رأی گذاشته شد و هر سه کشور محکوم شدند. آقای خزایی سفیر ایران در سازمان ملل تقاضایی میکنند از کشورهای عضو سازمان ملل میخوان که در رابطه با قطعنامه تهیه شده که این بار توسط دولت کانادا در رابطه با ایران پیشنویس تهیه شده بود اقدامی صورت نگیره. اونچه که جالب توجه هستش، سال گذشته این تقاضای ایران با یک رأی شکست خورد، ولی امسال با 10 رأی، 81 رأی کشورها رأی دادن که تصمیم گرفته بشه و 71 کشور به طرفداری از ایران رأی دادن که تصمیم گرفته نشه. این یک روند اداری هست در کمیته سوم. و اونچه که باعث جالب توجه هست، کشورهایی مثل بحرین، لیبی، مراکش، ترکیه، اردن، یمن علیه تقاضای ایران رأی دادند. این کشورها کشورهای اسلامی هستند، همسایه ایران هستند و اینها همه موضعی گرفتن علیه ایران که این خودش بسیار بسیار قابل توجه هستش و این به دلیل این هستش که ناظران که از نزدیک مسائل مربوط به کمیته سوم را دنبال میکنند، به دلیل وضع وخیم نقض حقوق بشر به ویژه اعدام نوجوانان، سرکوب زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، این موضع‌گیری بسیار بسیار قابل توجه است. البته کشورهایی مثل چین، روسیه، کوبا، کشورهایی که خودشون از عمده ناقضان حقوق بشر هستند، کماف سابق به طرفداری از هم کره شمالی، هم میانمار و برمه و هم دولت جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه رأی منفی دادند. خانم هیکس، این قطعنامه از لحاظ حقوقی الزامی برای تبعیت ایجاد نمی‌کنه. فکر می‌کنید صدور چنین قطعنامه‌هایی چطور می‌تونه کشورهایی که محکوم شدن رو به اجرای حقوق بشر در کشورشون وادار کنه؟ این یک دولت خاص نیست که یک گزارش بده، یا یک سازمان بین‌المللی معتبر حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل نیست که بیاد و یک گزارش بده. ما اینجا 70 کشور عضو سازمان ملل متحد را داریم که دولت ایران را به خاطر عملکرد سال گذشته در سرکوب شهروندانش محکوم میکنه. مقامات جمهوری اسلامی ایران در همین موقعی که متن پیشنویس قطعنامه مطرح شد، علارغم صحبتهایی که در داخل کشور میکنند، اعلام کردند که به یک مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر چون امضا کردند پایبند هستند و از ایدئولوژی اسلامی حقوق بشر اسلامی هم اشاره ای نکردند. جمهوری اسلامی ایران رکورددار محکوم شدن هستش در جامعه بین الملل. اگر که این هیچ ضمانت اجرایی برای وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به محترم شمردن حقوق مردم خودشون نداره، ولی دولت‌هایی که میخوان وارد روابط تجاری یا سایر روابط دوستانه با ایران بشن، در نظر میگیرن که این دولت رکورددار هست در سرکوب شهروندان خودش و نقض تعهدات بین‌المللی خودش. ارسال محکوم میشه چطور میتونه به تعهدات و روابط دوستانه و تجاری خودش با یک کشور پایبند بمونه؟ و این مسئله هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران رو بیش از بیش در انزوا قرار داده. و اگر قیمت نفت در سالهای گذشته توانسته بود به ایران کمک بکنه، این ابزار هم در دست مقامات جمهوری اسلامی ایران دیگه وجود نداره. خانم الهه هیکس، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما بسیار سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما مدیر سازمان حقوق بشر و برنامه‌ریزی در نیویورک هستید. Yeah. اگه روز و روزگاه گاهی بده، اگه حتی آسمون شب زده، نباید زیاد فردا وقته وقت خواهد و سمن از دست نده. در این نبرد روتن وزنم پیروز میشم، وقتی به نام زندگی بی بالا پر پر میکشم. در جستجوی زندگی عشقی که هم سفر میشه، شهامت من و توه که ترس در من میکشه. پشت مردنه یه شاخ کار نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست. پشت مردنه یه شاخ کار نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست. Listen to me, please, please, please. Got to do something, got to do something. Whoa, yeah, yeah, yeah. دستم تو بنویده، عشقا تو بنویشه، سرد دلم بیدونم، اخما تو یکم بگم پشت هر درد دست جدیده، شد سرده رسمه چون که درد شدیده. در این قسمت از برنامه توجه شما را به میزگردی رادیویی که از رادیو فرانسه ما قرض گرفتیم، در رابطه با اینکه هفته های گذشته در جهان دو تا همایش بود تحت عنوان ادیان که میتونن با هم گفتگو بکنن یا گفتگوی ادیان در کنار همدیگه، که دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس به اتفاق رضا علیجانی روزنامه‌نگار مقیم تهران و یوسفی اشکوری در تهران با رادیو فرانسه میزگرد رادیویی داشتن تحت عنوان آیا ادیان دین‌های مختلف قادرن با هم گفتگو بکنن یا نه. این میزگرد رو تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. در چند هفته اخیر جهان شاهد دو همایش بود که هر دوی آنها گفتگوی میان ادیان و کوشش به قصد ایجاد تفاهم میان اونها رو در دستور کار خودشون داشتند. اولین همایش در محل واتیکان میان گروهی از روحانیون مسلمان با مقامات کاتولیک برگزار شد که در آن شرکت کنندگان اعلام توافق کردند که به روایت آنها اسلام و مسیحیت با حل خشونت‌آمیز اختلاف‌ها موافق نیستند. اونها همچنین به توافق رسیدند که توهین و تمسخر مقدسات ادیان مختلف از نظر اونها مردوده. اما دومین همایش در همین روزهای اخیر در نیویورک برگزار شد که البته ابتکار اون رو پادشاه عربستان سعودی به عهده داشت، ولی سازماندهی و مدیریتش به عهده سازمان ملل متحد بود. در این گرد همایی که گفتگوی ادیان نام داشت، 17 تن از سران و رهبران کشورهای مسلمان و غیر مسلمان شرکت کردند. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل محمد خزائی هم در این اجلاس شرکت کرد و نگرانی عمیق دولت مطبوعش از اینکه اسلام و مسلمانان به طور مستمر و به اشتباه با اتهاماتی ناعادلانه نظیر نقض حقوق بشر و تروریسم پیوند داده میشند ابراز کرد. در این همایش ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی مدعی شد که اگر اصل مدارای متقابل زیر سوال نرفته بود، تروریسم و جنایت که دشمن تمام ادیان و تمدن‌های جهان هستند امکان بروز نمی‌یافتند. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌های این هفته با دعوت از آقایان حسن یوسفی اشکوری اسلام پژوه، رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در تهران و آقای دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک می‌کوشیم درباره فعالیت‌هایی که به نام گفتگوی ادیان انجام می‌گیره، ظرفیت‌های این نوع گفتگوها و دستاوردهای احتمالی اون صحبت کنیم. بعد نیست بحث رو از دو مفهوم کلیدی مدارا و خشونت آغاز کنیم. همونطور که گفتم در اجلاس واتیکان روحانیون اسلامی و مسیحی هر دو بر اصل عدم خشونت به عنوان یک ارزش مشترک دینی در رفع اختلافات پافشاری کردند و هم در همایش اخیر گفتگوی ادیان پادشاه عربستان سعودی اعتقاد داشت که تروریسم فرزند زیر پا گذاشته شدن اصل مداراست. بحث رو آقای حسن یوسفی اشکوری اگر شروع بکنن ازشون میپرسن با توجه به اینکه در تاریخ کمابیش همه ادیان دورانهایی از مداراجویی و البته دورهایی از خشونتهای خونین رو پشت سر گذاشتند، چطور باید درباره این دو مفهوم به عنوان ارزش دینی داوری کرد؟ ما وقتی امروز صحبت از گفتگوی ادیان میکنیم در واقع چندان مفهوم روشن و محصلی نداره، برای اینکه ادیان هر کدام سابقه طولانی دارن، 1500 ساله، 2000 ساله، 3000 ساله و بیشتر دارن. بنیانگذاران و پایگذاران اونها هم که امروز در میان ما نیستن، بنابراین باید گفت که گفتگوی پیروان ادیان با هم دیگر. اگر این گونه به قضیه نگاه کنیم، بعد به تاریخ خود دین و پیامبران نگاه کنیم، می توانیم اینجوری جمع‌بندی بکنیم که پیامبران اینها اساساً اهل مدارا بودند، یعنی جوهر و گوهر دینداری و دینورزی آنان مدارا با دیگران بود و به خصوص در ارتباط با ادیان سامی، یعنی نوح و عیسی و موسی و محمد، جوهر و گوهر این پیامبران مدارا بود، به خصوص در ارتباط با ادیان همسنخ و همتبار خودشون. البته در برابر بت‌پرستی، در برابر شرک مدارای چندانی وجود نداشت، اما در این حال در ارتباط با پیامبران همسنخ و همتبار خودش مدارا روح و جوهر و گوهر اونا بوده. به همین دلیل هم هر پیامبری که می آمده خودش رو مکمل و ادامه دهنده پیامبر گذشته می دانسته، منتها در نهایت پیروان خود همین ادیان در یک سیر و در یک روند و تحولات تاریخی به سرعت از مدارا و از این تساهل به سوی یک نوع انحصارگرایی و به خصوص انحصارگرایی مطلق سیر کردن. رواداری و اون مداراگری اولیه به شدت و به سرعت تبدیل شد به جنگ‌ها و دعواهای مذهبی و فرقه‌ای و دینی، و به همین دلیل هم است که در تاریخ ادیان می‌بینیم که مرزهای عقاید دینی خونینه. چرا؟ به خاطر اینکه هر دینی خودش رو حق مطلق می‌دانسته و در نتیجه دیگران رو نفی می‌کرده و طرد می‌کرده. در نتیجه اون روح و جوهر و گوهر اولیه دین که اون مداراگری و رواگری بود، حداقل در چارچوب ادیان توحیدی، بعد تبدیل شد به مسئله جنگ‌ها و اختلافات. این رو هم اضافه کنم که این جنگ‌ها و اختلافات هم فقط جنبه‌های مذهبی یا عقیدتی و درون دینی نداشته. شاید اگر تاریخی به قضیه نگاه کنیم، بخش عمده این اختلافات و قتل‌ها و غارت‌ها و نابودی‌ها و کشتارهایی که به نام دین در طول تاریخ شکل گرفته، معلول و زاییده سیاست‌ها و سیاستمداران و اختزاعات حکومت‌ها و دولت‌ها بوده که در تاریخ ادیان به راحتی می‌شود این رو پیگیری کرد. آقای مهدی مظفری، به نظر شما با توجه به اینکه ایران این همه با هم اختلاف و رقابت دارند، حتی در مواردی همونطوری که آقای اشکیوری هم اشاره کردند انحصار طلبی رو مختص خودشون میدونند، چطور به نظر شما قادر خواهند شد که بر سر ارزش‌های مشترکی به توافق برسند؟ اگر به این سه دینی که فعلا وجود دارند، یهودی و مسیحی و اسلام، نگاه بکنیم، در درجه اول هیچ کدوم از این ادیان یکدیگر رو به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین نطفه نزاع و جدال و انحصار طلبی در این سه دین وجود داره. و در مورد اینکه پیامبران طرفدار مدارا بودند، این هم قابل نقد هست. مدارا تا جایی که دیگران حرف اونها رو میپذیرفتند و قبول میکردند، و اگر قبول میکردند یا باید ذمه میدادند یا باید کشته میشدند یا باید تبعید میشدند. در حیات خود پیغمبر در فاصله 10 سال که ایشان در مدینه بودند، در حدود 30 جنگ کوچک و بزرگ انجام دادند که بعضی از این جنگ ها اصولا جنگی نبود که دفاعی باشه. و اگر هم به کتاب قرآن نگاه بکنیم، خب میبینیم که جنگ یکی از ارکان و اصول دین و مسلمانی هست. تا کنون در هیچ جایی بر اساس یک دین و یا بر اساس یک ایدئولوژی نه صلح ایجاد شده نه برابری ایجاد شده. هیچ دینی بشر رو برابر نمیشناسه، اون دینهایی که لااقل بنده میشناسن. اصل برابری اگه وجود نداشته باشه، گفتگوی بین اینها بیشتر حالت نمایشی داره و سیاسی است تا واقعا جوهری و بنیادی باشه. در متن گفتگوی ادیان یکی از مباحث پر اهمیت روایت هر کدوم از اونها از مقوله حقوق بشر و برخوردشون با این حقوقه. هم در اجلاس واتیکان و هم در اجلاس نیویورک بارها به موضوع حقوق بشر اشاره شد. نماینده جمهوری اسلامی در همایش گفتگوی ادیان از اینکه اسلام به اشتباه با اتهاماتی ناعادلانه نظیر نقض حقوق بشر روبروست اظهار نگرانی کرد، در حالی که دولت مطبوعش که به نام اسلام حکومت میکنه هزاران بار مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفته. ملک عبدالله در حالی که از مدارا به عنوان یک ارزش دینی صحبت میکنه، در کشورش به وفور دست بریده میشه و در ملأ عام گردن میزنند و خانم ها حتی اجازه رانندگی ندارند. میخواستم از آقای رضا علیجانی بپرسم که به نظر شما تناقض میان این سخنان و این اعمال از کجا سرچشمه میگیره؟ اساسا گفتگوی پیروان ادیان از نظر نیروهای غیر مذهبی اهمیت اجتماعی نداره، چرا که میشه به اصطلاح این گفتگو رو بر اساس عقیده نگاه کرد، یه بار میشه مسئله محور نگاه کرد، یعنی به عنوان یه پدیده اجتماعی میشه نگاه کرد که آیا این نهاد اجتماعی میتواند در خدمت بشریت باشه یا نه، یا باید صورت مسئله پاک بشه. اگه مسئله محور کنیم، بله، ادیان در جهان کنونی قدرت اجتماعی دارن به عنوان یک نهاد قدرت. به عنوان یک نهاد اجتماعی به نظر بنده بشریت امروز مشکلات زیادی داره: فقر، ناامنی، خشونت، بی‌عدالتی، تبعیض‌های طبقاتی، جنسی، قومی و امثاله. اینها هم از عوامل مختلفی ناشی شدن. اما این تعاملی که ما اشاره کردیم، به نظر گفتگوی ادیان در سطح دولت و پیروان ادیان کم حاصل ترین گفتگو هاست. گفتگوی بین ادیان هم بین نهادهای غیر دولتی موثرتر خواهد بود. دولت‌های سیاسی و قدرت‌های سیاسی با این پدیده به صورت سیاسی برخورد می‌کنند، اما در عین حال هم این گفتگوها بی اثر نیست، ولی کم اثر است. این تعارض به نظر من جدا از ریشه های اجتماعی، سیاسی و طبقاتیش، یه بخشیش ریشه در خود متون مقدس داره. به گمان بنده متون مقدس برای انسان معاصر دو صدایی هست. یعنی اگر ما برخورد تاریخی بکنیم، ما نمیتوانیم با ملاک ها و معیارهای قرن 21 ادیان متعلق به صده ها و هزاره های قبل رو بررسی بکنیم. انبیا و مسلحان بزرگ تاریخ بشری چه در بین ادیان سامی چه حتی ادیانی جنبه وحیانی نداشتن در حوزه شبه‌قاره هند، یا اونچه که موسوم به ادیان شدن ولی بیشتر گرایشات اخلاقی و فلسفی هستن در خاور دور، اینها بنیانگذارانشون مسلحند، یعنی اصلاحگرند. اصلاحگری هم لازمش پذیرش بخشی از عقاید، بخشی از مناسبات و قواعد اجتماعی همون عصر و تغییر و اصلاح بخش دیگری از اونهاست. خب در اون زمان اون بخشی که پذیرفته شده عین معتقدات، تفکر و مناسبات حاکم بر جامعه است، اما اون بخشی که اصلاح شده، رفرم شده، آوانگارد و رو به پیش و اصلاح میکنه. با مرور زمان اون بخشی که پذیرفته شده، مثلا سیستم بردهداری، مثل سلطه جنسیتی و برتری مرد بر زن و امثال هم که در متون مقدس مقدس هم رد پاش دیده میشه، به مرور زمان این برای انسان معاصر حالت دو صدا پیدا میکنه. یعنی ما الان از همه متون مقدس بدون استثنا هم صدای به نفع دموکراسی هم صدای علیه دموکراسی میشنویم، هم به نفع حقوق بشر هم علیه حقوق بشر، هم به نفع زنان هم علیه زنان. بنابراین این تناقض بخشیش به این دو صدایی بودن خود متون برمیگرده. هرچند در کل من معتقدم گفتگوی ادیان در حوزه عقاید، در حوزه احکام، اگر نگم بی حاصل کم حاصله، ولی در حوزه اخلاق میتونه به مشترکات جدی هم منجر بشه و این میتونه یک امر مثبت و قابل اعتنا باشه. ما اگر درباره این تناقض از مقامات جمهوری اسلامی سوال کنیم، اونها به حقوق بشر اسلامی متوسل خواهند شد که به قول خودشون با حقوق بشر غربی متفاوته. میخواستم از آقای اشکیوری بپرسم که آیا میشه از جهان شمولی بودن حقوق بشر صرف نظر کرد و یا میشه از روایت اسلامی حقوق بشر صحبت کرد؟ مطالبی که جناب آقای دکتر مظفری گفتن، خب اینا خیلی محل بحث است که الان جای پرداختنش نیست. من فقط در یک تقسیم بندی کلی که بعضی ها کردن جمع بندی میکنم. رویکرد وجود داره نسبت به مسئله ادیان. اونی که دیدگاه فرضی دینی داره میگه همه حقن، به اندازه هم حقن، کدوم باطل نیستن بلکه همه حقن، یکی زیر دستی که فرادستی که فرودست نیست. انحصارگرا هم که میگن فقط ما حقیم، شمولگرا هم میگن که ما حقیم اما دیگران هم بهره از حقیقت دارن. من فکر میکنم پیامبران شمولگرا بودن لااقل در زمان خودشون و خودشون را حق میدانستن، اما نه حق مطلق، بلکه در نزد دیگران هم حقیقتی رو میافتن. من بر این اساس معتقدم که در این چارچوب حداقل رواداری در اون زمان وجود داشت. ولی باز بحث از اینجا ادامه میدم که ما امروز راجع به خود ادیان، حقیقت ادیان، سخنان پیامبران، آموزه هاشون خیلی نمیتونیم واردش بشیم. ما پیروان ادیان امروز چگونه به دین نگاه کنیم که در دنیای امروز زیست انسانی بر اساس عدالت، حقوق بشر، آزادی، کرامت انسان، چگونه با بینان نزدیکتر بشیم، چگونه زیست انسانیمون عادلانه تر بشود، چگونه خشونت های مذهبی یا غیر مذهبی کمتر بشود. بنابراین اگر به این دید نگاه کنیم دیگه نمیتوان اصلا به طور کلی مسئله رو نادیده گرفت، فقط از دریچه حقوق بشر وارد شد، چون حقوق بشر یه مسئله عام جهانیه. بنده و امثال بنده همه ما مدافعان 100% حقوق بشر هستیم و معتقدیم که اگر حقوق بشر هم در دنیا پیاده بشه خوبه. همین آرمان ها، همین 30 ماده اعلانیه جان و حقوق بشر کاملا قابل دفاع هست و میگیم اگر اجرا بشه بعد خوب است. ولی باید به این نکته توجه داشت که پیروان ادیان دینشون رو، مرامشون رو، عقیدهشون رو، ادبشون رو، احساسشون رو، عواطف شون از حقوق بشر نمیگیرن، از درون دین خودشون میگیرن. این که یه ایده مثل جمهوری اسلامی یا بعضی از حکومت ها امروز تحت عنوان این که حقوق بشر یه امر مثلا غیر دینیه ردش میکنن یا تحت عنوان این که جهان شمول نیست، به نظر من اینا همه بهانه است برای نفی حقوق بشر. این که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این حرفا رو میزنه، خب این دیگه دروغگویی که از قدیم به ما یاد دادن از بچگی که از نظر مذهبی که دروغگو دشمن خداست. حرفایی که ایشون و رئیس ایشون در سازمان ملل زده از دروغهای بیان و آشکاری است که یک مسلمان باید از این دروغها پرهیز کنه. 24 ساعت صدها نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انجام میشود. یا پادشاه عربستان که وضعیتش از نظر نقض حقوق بشر بدتر از ماست و وخیمتر از ماست. به نظر من اینها سوء استفاده چیایی هستن که هم از مذهب سوء استفاده میکنن و هم از حقوق بشر. یکی از اصول حقوق بشر به رسمیت شناختن حق آزادی بیانه، اما به نظر میرسه که روحانیون هیچ کدام از ادیان با این اصل سازگاری زیادی ندارند. در همایش واتیکان و همچنین در همین همایش ادیان در نیویورک از ضرورت اجتناب از توهین صحبت به میون اومد. در همین همایش نیویورک نماینده جمهوری اسلامی شکوه کرد که تبلیغات منفی علیه اسلام و سایر ادیان الهی و نیز توهین به شخصیت‌های محترم مذهبی به بهانه اعمال حق آزادی بیان انجام می‌گیرد. می‌خواستم از آقای مظفری بپرسم که به نظر شما چطور میشه میان آزادی بیان و تمایل ادیان به حفظ حوزه‌های تقدس یک تعادلی ایجاد کرد؟ اولا حق آزادی بیان منحصر به جوامع دموکراتیک و کثرت‌گراست. در جوامع دموکراتیک این مطلق هست در اصل، ولی محدود است به قانون، به این معنا که اگر کسی سخن و یا هنر دیگری رو به خودش اهانت تلقی بکنه، خب دادگاه‌های مستقل وجود دارن که به عنوان دشنام و تهمت این شخص و یا این گروه میتونن به اون دادگاه‌ها شکایت ببرند و به لحاظ استقلال این دادگاه‌ها عدالت اجرا میشه. و اگر از نظر تاریخی نگاه بکنیم، چه رنسانس چه عصر روشنایی با انتقاد از دین شروع شده. اصولا رنسانس یعنی چی؟ یعنی برگشت به یونان باستان، چند خدایی که اونجا پایه دموکراسی بوده، که بعد ادیان توحیدی به جبر به یک خدایی تبدیل کردن، که این از یک نظر ریشه توتالیتاریسم هست، اجبار مردم به اعتقاد به تک خدایی. خب این برگشت سبب شد که هنر، ادبیات و تمام اندیشه بشر بعد از قرون وسطای اروپا باز بشه. در حال حاضر هم همین نمایندگان رسمی ادیان، از پاپ گرفته تا آیت الله ها و یا مفتی ها، هنوز هم هر گونه نقدی رو از دین محکوم میکنن. تنها جایی که این آزادی اندیشه و این آزادی بیان میتونه وجود داشته باشه در یک محیط و جامعه سکولار اما دموکرات هست. اتفاقا این گفتگوی ادیان فقط در محیط سکولار هست که میتونه به طور آزاد و مختار ایجاد بشه و به همایی دین و حقوق بشر بیانجامه. آقای علیجانی، شما درباره حدود آزادی بیان به قصد رعایت قداست مذاهب چه نظری دارید؟ کردن صورت مسئله ادیان به گمان من نوعی ساده نگری اجتماعی، اگه نگم ساده لوحی. واقعیت هم اینه که مدرنیته و دوران جدید هم صرفا حاصل رنسانس نبود، حاصل تعامل رفورماسیون دینی و رنسانس فکری بود. رشد حتی خود سکولاریزاسیون حاصل تعامل برخی قرائت‌های دینی است و برخی تفکرات غیر دینی. اما ببینید، مسائل آزادی بیان و هر مسئله دیگر رو من نگرشم تاریخی، یعنی در روند تاریخ باید بهش نگاه کرد. ادیان در گذشته تاریخ جدا از جنبه عقیدتی، جنبه هویت ساز هم داشتن، هویت اجتماعی می ساختن. در دوران جدید ناسیونالیسم، ملیت و دولت ملت این نقش رو داشته. در دنیای قدیم هم مذاهب این نقش رو داشتن و این تسامح در مذاهب مختلف هم البته متفاوت. اگه بخوام عینی نگاه بکنیم، اون سطح تمدن هست که سطح تفکر رو هم شکل میده. در دوره اوج تمدن اسلامی تسامح مسلمان‌ها خیلی بیشتر از حالا بوده، یعنی جایی که یک قدرت و استحکام اجتماعی وجود داره، ابوالعلا مری در خیابون کوشان راه میره، میگه مردم یا دین دارن عقل ندارن، یا عقل دارن دین ندارن، و کسی هم متعرضش نمیشه. ولی امروز اگه کسی به روزخون سر کوچه‌اش هم انتقاد بکنه، ممکنه با برخورد مواجه بشه. این در دنیای قدیم تحمل ادیان کمتر از حالا بوده، اما من در مجموع فکر میکنم پیروان ادیان باید بپذیرن که خود دین هم قابل نقده. و جالب هم هست که خود ادیان بزرگترین نقاد ادیان قبل از خودشون بودن. ضمن این که موقعی که تمدنی برتری داشته باشه، تحمل مخالف براش راحت تر هست. آقای اشکبری، خواهش میکنم شما در یک چند کلمه کوتاه تعادل میان آزادی بیان و حوزه های تقدس رو از دیدگاه خودتون توضیح بدید. مرز نقد و نقادی هیچ محدودیت ندارد. نقد یک پروژه همه یا هیچ است. و آزادی و آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تبلیغ عقیده، اینا رو اگر با دیدگاه امروز اگر نگاه کنیم، به نظر من هیچ محدودیتی نداره. البته اینی که دارم میگم، من از سوی هیچ روحانی، هیچ مقامی، هیچ مرجعی، هیچ گروهی صحبت نمی کنم، چون همه ما میدانیم که روحانیون ما، چه روحانیون شیعه، چه سنی، چه مسیحیت، چه دیگران، به هیچ وجه، همونجور که آقای مظفری میگن، به درستی هم میگن، انتقاد ساده را هم بر نمیتابن. خود من که الان دارم همین حرف رو میزنم، به جرم ابراز عقیده درباره یک مسئله ساده به نام حجاب حکم اعدام در جمهوری اسلامی گرفتم. بعد در دادگاه دوم هم حکم به اصطلاح 5 سال حبس گرفتم به خاطر اینکه توهین به مقدسات کردم. منتها شاید اختلاف دیدگاه ما از اینجا ناشی بشود که من معتقد هستم با بازخوانی متون منابع مذهبی، با دید و رویکرد تاریخی، میتوان به اینجا رسید که نقد و نقادی آزاد هست و هیچ مرزی و محدودیتی ندارد. به اینکه گفته می شود که آزادی آری، نقد آری، توهین نه، این حرف به لازم مفهومی غلط نیست. توهین بده، چه نسبت به خدا باشه، چه پیغمبر باشه، چه بندگان خدا باشه، چه بیدین، چه با دین. منتها وقتی که همین مسئله تعریف میشه یا مصادیقش روشن میشه، در عمل اصل نقد میشود توهین به مقدسات. توهین به مقدسات هم ممکنه که به سر از ارتداد در بیاره، سر از نمیدونم اعدام در بیاره و امثال این حرفا. من به عنوان مسلمان معتقدم تا اونجایی را که بحث نقض نقادی مطرح است، به ویژه از دیدگاه بیرون دینی، یعنی کسی که اساسا به دین باوری نداره، میخواد راجع به دین صحبت کنه، راجع به عقاید مذهبی صحبت کنه، راجع به اصول دین، فروع دین، این نقض نقادی هیچ مرزی نداره. تا اونجایی که بحث اظهار نظر هست و عقیده هست، نامحدود میتواند نقد کند. و خوشبختانه بعضی از علما و فقهای برجسته و درجه اول ما هم مانند آیت الله منتظری در همین چند سال اخیر رساله حقوق نوشتند، یه گام به جلو برداشتند و صریحا اعلان کردند که اگر کسی در تحقیق خودش به نفی دین هم برسه مجازات نداره. خب این خودش یک گام به جلو دیگه، یعنی یک نوع رفرم از درون دینه و این خودش به نفع جامعه و حقوق بشر و آزادی و مدنیته. در این میزگرد نکات متعدد دیگه‌ای بود که باید مورد بحث قرار می‌گرفت، اما متاسفانه وقت ما به پایان رسید و ادامه گفتگو ممکن نیست. با امید به اینکه بتونیم این بحث رو باز هم در فرصت‌های آینده ادامه بدیم، از آقایان دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک، حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی و آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در تهران از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم. به نام دین کنی رنگی، از خون برادران من بسته با زور نشد جهان به کام کس، نفروخ کسی عقیده را بازد. سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که روز شنبه 20 دسامبر 2008 میلادی ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب در محل قد وینگت شماره 49 8210 آهوس فست شب یلدا به میزبانی گروه فرهنگی و رادیو البرز برگزار میشه. ورودی 30 کرون هست. برنامه شب یلدا طبق معمول گفتاری در مورد یلدا، موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه متنوع دیگر. از مهمانان آجیل شب یلدا و میوه شب یلدا پذیرایی خواهد شد. البته نوشیدنی و ساندویچ سرد با قیمت مناسب در محل جشن شب یلدا به فروش خواهد رسید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا به علت محدودیت سالن، شما میتونید با شماره تلفن 2758-2212 تماس بگیرید. تکرار میکنم، شماره تلفن ما 2758-2212 است. تا چند لحظه دیگر به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی توجه بفرمایید. تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بگشایی. تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بگشایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را. تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. تو با این حسن نتوانی که رو از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. تو صاحب منصبی جانا، تو صاحب منصبی جانا، ز مسکینان نیندیشی. تو خواب آلوده ای بر چشم بیداران نبخشایی. گرفتم سرو آزادی، نه گرفتم سرو آزادی، نه از ما معین زادی. مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی. دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچه فرمایی. گمان از تشنگی بردم که دریا در کمر باشد، گمان از تشنگی بردم که دریا در کمر باشد. چو پایابم برفت اکنون بدانستم که دریایی. تو خواهی آستین افشان خواهی روی در هم کش، تو خواهی آستین افشان خواهی روی در هم کش. مگس جایی نخواهد رفتن از دکان حلوایی. قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی. سلام. برنامه فرهنگی ادبی امروز یک شنبه 13 آذر ماه 1387 برابر 23 نوامبر 2008 میلادی را با غزلی از استاد غزل شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی آغاز کردیم. در آغاز آذر ماه و سومین و آخرین ماه پاییز هستیم و به استقبال زمستان می رویم. اگر سالهای شمسی و قمری را با هم تطبیق کنیم، آذر ماه، ماه درگذشت و تولد چند تن از بزرگان و نام‌آوران فرهنگ و ادب سرزمینمان ایران است. در گذشت حکیم عمر خیام، شیخ اجل سعدی شیرازی و مولانا محمد جلال الدین بلخی است و همچنین تولد زنده یاد محمد تقی ملک الشعراء بهار. در ادامه برنامه امروز چند غزل از مولانا را می‌خوانیم و آهنگ ها و تصنیفایی با صدای سرکار خانم پریسا که بر اساس اشعار مولانا و یا سعدی تنظیم شده است را برایتان پخش می‌کنیم. مثل همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان در هر کجای این کره خاکی هستیم. جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی، عشق پرست ای پسر با ما بقی. جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی، عشق پرست ای پسر با هوا بقی. از می عشق سرخوشم، از می عشق سرخوشم، آتش عشق نفرشم، پا در آتشم چند از این منافقی. از سوی چرخ تا زمین سلسله ایست آتشین، سلسله را بگیر اگر در راه خود محققی. عشق مپرس چون بود، عشق مپرس چون بود، عشق یکی جنون بود، سلسله را زنون بود نی به طریق احمقی. عشق پرست ای پسر، عشق خوش است ای پسر، رو که به جان صادقان صاف و لطیف و صادقی. راه تو چون فنا بود خصم تو را کجا بود، طاقت تو کرا بود کاتش تیز مطلقی. جان مرا تو بنده کن، عیش مرا تو زنده کن، مست کن و بیافرین با خالقی. یک نفسی خموش کن، یک نفسی خموش کن، در خموشی خروش کن، وقت سخن تو خاموشی، در خموشی تو ناطقی. بی دل و جان سخنوری شیوه گاو سامری، را باشد ای پسر را برو که حاذقی. جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی، عشق پرست ای پسر باد هواست ما بقی. Oh, نظرم آمد، به نظرم آمد چیز دگر، خواهی چیز دگر آمد. امروز به هر دینه ای متدیرینه، ایمت بگردیدم کذبی خدرم آمد. آن که همه جسم بیمان به چرا امروز بر راه بودم آمد، شمس و قمرم آمد، شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، آسین برم آمد، وان کام زرم آمد. مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. امروز از دینه ای میرینه، دیمه از تدامیم شده خبرم آمد. آن کس که همی جستم دیمان به چرا رو، امروز شخانه گل در محبورم آمد. امروز سلیمانم کنگشتریم دادی، وان تاج ملوکانم بر فرق سرم آمد. امرو این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام. در راز خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخوبون سوزیده ام. ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوان هم نندیشدان چند در دل اندیشیده ام. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیده ام. من از برای مصلحت، من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. حبس از کجا، من از کجا، مال کرا دزدیده ام؟ حبس از کجا، من از کجا، مال کرا دزدیده ام؟ چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا. زیرا از آن کم دیده ای، من صد صفت گردیده ام. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. زیرا برون از دیده ها منزلجهی بگزیده ام. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم. تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیده ام. من طرف مرغم که از چمن با اشتهای خیشتن، بی دام و بی گیرنده ای اندر قفس خیزیده ام. زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، بهر رضای یوسفان در چاه آرامیده ام. در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن، در زخم او زاری مکن، دعوی بیماری مکن. صد جان شیرین داده ام تا این بلا بخریده ام. چون کرم پیله در بلا، در اطلس و خز می روی، بشنوز کرم پیله هم چند در قبا پوسیده ام. پوسیده ای در گور تن را پیش اسرافیل من، که از بحر من در سور دم که از گور تن ریزیده ام. پیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاق ده، زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده ام. تو پیش حلوایی جان شیرین و شیرین جان شوی، زیرا من از حلوای جان چون نیشکر بالیده ام. عین تو را حلوا کند بهزان که صد حلوا دهد، من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیده ام. خاموش کن کن در سخن، حلوا بیفتد از دهن. بی گفت مردم بو برد زانسان که من بو ایده ام. هر قوره ای نالان شده کی شمس تبریزی بیا، کز خامی و بی لذتی در خیشتن چقزیده ام. کز خامی و بی لذتی در خیش چقزیده ام. مطربا نرمک بزن تا روح بازاید بتن، چون زنی بر نام شمس دین تبریزی بزن. مطربا بهر خدا تو غیر شمس دین مگو، مطربا بهر خدا تو غیر شمس دین مگو. بر تنه چون جانه و دل با تن تن تن تنه، شمس دین میگوید، شمس دین میگوید. که ببینی مردگان افسون شده اندر کفن، که ببینی مردگان افسون شده اندر کفن. مطربا بهر خدا تو غیر شمس دین مگو، مطربا بهر خدا تو غیر شمس دین مگو. بر تنه چون جانه و دل با تن تن تن تنه، شمس دین میگوید، شمس دین میگوید. تا ببینی مردگان افسون شده اندر کفن، تا ببینی مردگان افسون شده اندر کفن. مطربا نرمک بزن با نرمک بزن تا روح باز آید بزن، چون زنی بر نام شمس دین تبریزی بزن. با نرمک بزن. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو وان در دل آتش درا، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گر سوی مستان می روی، مستانه شو. چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو. اندیشه از جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، اندیشه از جایی رود وانگه تو را آنجا کشد. زندیشه بگذر چون غذا، پیشانه شو، پیشانه شو. قفلی بود میل و هوا، قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما. مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو، دندانه شو. گر چهره بن ماید سنم، گر چهره بن ماید سنم، پر شو از او چون آینه. ور زلف بگشاید سنم، روشانه شو، روشانه شو. شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها، شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها. هل مال را، خود را بده، شکرانه شو، شکرانه شو. یک مدتی از کان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی چون جان شدی. جانانه شو، جانانه شو. ای ناطقه بر بام و در، دا چه روی در خانه پر. نطق و زبان را ترک کن، بیچانه شو، بیچانه شو. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو. وندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. Thank you. سرم ببسته از تو کجا بریدم از تو کجا که گفته شد آذر ماه نیز تولد زنده یاد ملک الشعرای بهار هست. اکنون سروده از بهار را که در بزرگداشت سعدی تضمین کرده و از غزلهای معروف شیخ شیراز را برگزیده است به صورت شش پاره تقدیم می شود. در هر بند چهار مصرع اول اثر ملک الشعرای بهار و دو مصرع آخر از سعدی شیرازی است. سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ امر نیست تمنای تو ام باری هست. مشنوی دوست چه غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. لطف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس، به هوس بار زد و گشت گرفتار قفس. پای بند تو ندارد سر دم سازی کس، موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس. به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست. بی گلستان تو در دست بجز خاری نیست، بهز گفتار تو بی شاعبه گفتاری نیست. فارغ از جلوه حسنت در و دیواری نیست، ای که در دیر ادب غیر تو دیاری نیست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم، شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم. منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم، نزد اعما صفت مهر منور نکنم. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد، وان که جانش ز محبت اثری یافت نمرد. تربت پاس چو جان جسم تو در سینه فشرد، لیک در خاک وطن آتش عشقت نفسرد. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر طیب که در طبله عطاری هست. سعدیا نیست به کاشانه دل غیر تو کس، تا نفس هست به یاد تو براریم نفس. ما به جز حشمت و جاه تو نداریم هوس، ای دم گرم تو آتش زده در ناکس و کس. نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس، چه چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. کام جان پرشکر از شعر چو قند تو بود، بیت معمور ادب طبع بلند تو بود. زنده جان بشر از حکمت و پند تو بود. سعدیا گردن جانها به کمند تو بود، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود. سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند. اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان ماند، وان که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اکنون توجه شما را به تصنیفی دیگر با صدای سرکار خانم پریسا به نام نوای چنگ، با شعری از سعدی و آهنگی از آقای سعید فرجپوری تقدیم می شود. تا برنامه دیگر، شاد و پیروز و تندرست باشید. سرتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان باد. Yeah. پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که روز 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب در قدوینگ شماره 49 آهوس فست شب یلدا به میزبانی گروه فرنگی و رادیو البرز برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. همونطور که گفتم روز شنبه 20 دسامبر ساعت 6 تا 12 شب در محل قدوینگ شماره 49 شب یلدا برگزار میشه. ورودی 30 کرون هست. برنامه شب یلدا، گفتاری در مورد یلدا، موزیک دیجی آریا، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه های متنوع دیگر. از مهمانان شب یلدا، آجیل شب یلدا و میوه شب یلدا پذیرایی خواهد شد. البته نوشیدنی و ساندویج سرد با قیمت ارزان در محل جشن به فروش میرسد. شماره تلفن جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا به علت محدودیت سالن، شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. با امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان شنونده همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. Thank you.